یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو را رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا گے کس کا پردہ اٹھا گے کس کا پیارے نبی اول تیری جھلک چے سچے پیارے نبی اول تیری جھلک چے سچے جگا دیا نصیبا جگا دیا نصیبا تمہیں شبِ ولا کر آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری تیرے کھڑے ہیں رستہ تیرے کھڑے ہیں رستہ شبِ ولا کر آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شبِ ولا کر پیارے نبی اول تیری جھلک چے سچے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شبِ ولا کر کاٹا گے تو جہاں میں حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ تمہیں شبِ ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے چار مناتے جائیں گے جب تلک جشن فلال ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ہم نبی ان نور میں جھنڈے ہرے لگ رائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب کرانا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا گے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ